Countdown started. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Ok, party people, Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum în aceste momente unice pentru patrie și popor. Hello, hello, salutare, salutare, bine v-am regăsit. DJ Young și Olix back to back astăzi pentru că este weekend. Da, este weekend și este vineri în același timp. Începem tracklist-ul de astăzi cu Dr. Cucio și toată gașca, adică încă vreo două fete. La tarde se apuesto triste. După care avem o piesă mai veche de la Lauren Wolf, No Stress. Ne întâlnim și cu Roberto, împreună cu Lara, Beside. Eu așteptăm și derichisurile voastre, desigur, 0722 20 60 20. SMS-ul cu tarif normal, până la 10 avem derichisuri și mixuri de cele mai bune la Kiss Kiss. In the Mix este vineri! Woohoo! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Un pario voló, llevándose en vuelo eterno. Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. It's the weekend, yeah. Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? ¿Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo y en silencio les pediste lo que jamás concedieron? La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo, el eco de mi tonada. Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Kiss FM. I wanna get beside you. Ascultată la Kiss FM și la Kiss Kiss in the Mix, DJ Robert Georgescu împreună cu Lara, Beside You. La început, când a apărut piesa asta, ne doream să se audă din ce în ce mai mult, acum... Nu mai scăpăm de ea. Exact. La fel ca alte vreo 2-3 piese. Robert a fost așadar, împreună cu Lara, urmează Stereo Sonic. We Rollin, după care Tom Boxer și Antonia vin cu Morena. Ne zărim și cu Deep Central, Music Makes Me Free și, desigur, trebuie să vă spunem de blogurile noastre. Intrați pe ele pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro pentru lucruri extrem de interesante, de mega importanță națională. De asemenea, tot de mega importanță națională se află și podcastul Kiss Kiss in the Mix. Intrați așadar pe kissfm.ro/KKM. Este la zi, este updatat, ai cele două variante, amândouă gratuite, poți doar să asculți sau să downloadezi emisiunile, să le iei cu tine unde vrei. Nu uita să dai și like-uri acolo, cât mai multe like-uri ca să iasă podcastul Kiss Kiss in the Mix în față acolo pe site-ul kissfm.ro, pe noul site kissfm.ro așadar. În câteva clipe ne pregătim de dedichisuri. 0722 20 60 20, deja au venit o tonă. Continuăm cu Stereo Sonic, We Rollin. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Central am ascultat. Avem chiar acum derichisurile primite de la voi. 0722 20 60 20. Vreau și o dedicație pentru logonicul meu Aurelian cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult, semnează Sorina. Ah, ce frumos. Salut, sunt Valentin din Bistrița și vreau o dedicație pentru toți chisomani, cu speranța unui an mai bun. Sunteți cei mai tari și abia aștept să vă ascult în weekend de la Winter Kiss. Bună seara, Kiss, vreau și un dedicis pentru Marius, care cu siguranță vă ascultă. Sunteți cei mai tari, Diana din Câmpul Lung. Pupăm, Diana. Marius cu siguranță este pe felie, cum se zice, sau pe frecvență. Aș dori și un dedicis pentru toți studenții din România cu mesajul: hai să treacă cu bine și sesiunea asta. Semnează Răzvan din Iași. Tresiunea, mai exact. Avem Martin Solveig împreună cu Dragonet, Hello. Imediat Voxy, Tell Me Everything, versiunea Kiss FM. După care Sasha Lopez vine cu All My People la Kiss Kiss in a Mix. E weekend, mixăm back to back astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. To do Sasha Lopez, Oma People la Kiss Kiss in the Mix. Imediat după pauză ne întâlnim cu Narcotic Sound și Christian D, Nagoale și Andra, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, hello, party people, Kiss Kiss in the Mix. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. DJ Young și Olix. Este vineri, Friday party, nebunie maximă. Avem chiar acum o piesă care urcă, urcă, urcă în Fresh Top 40. Și apropo de Fresh Top 40, mâine dimineață de la ora 9, o super ediție ca de obicei cu Andreea Berghia și Almut până la întoarcerea lui Șerban. Fresh Top 40, adică cele mai difuzate și mai votate 40 de hituri Kiss FM se aud mâine de la 9 și până la 12, când începe Winter Kiss-ul. Și în același tron sonorar, dar duminică, de la 9 la 12, avem Romanian Top 100, cele mai ascultate 100 de piese la radiourile din România cu Andreea Berghia. Continuăm mixul, avem Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. piesă care a prins foarte repede și care merge foarte bine, Andra, Something New, varianta DJ Young Remix, devenită, desigur, varianta oficială. Vă spuneam că în weekend, începând cu ora 12, aveți parte de 4 ore transmise în direct de la munte. În fiecare weekend, cât va ține zăpada, sâmbătă și duminică, avem transmisii live. De la 12 la 1 avem Sinaia, Dan Fințescu și DJ Jonesy. Apoi de la 1 la 2 intră Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements live din Poiana Brașov. Iar de la 14 și până la 16, Winter Kiss Kiss in the mix. Cu noi doi, adică DJ Young și Olix din Predeal de pe pârtia Clăbucet. Ne întoarcem imediat după pauză cu încă 40 de minute de mix neîntrerupt. De nimic. De nimic. De nimic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, and the winner is Kiss FM. Welcome to the weekend. Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix. Weekend. Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Rihanna, Only Girl in the World, se aude chiar acum pe beat. Am început o nouă oră de Kiss Kiss in the mix. Hello, hello, DJ Young și Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Hello, încă o dată tuturor celor care se află chiar acum pe început de weekend pe frecvențele Kiss FM. Friday Party la Kiss Kiss in the mix. Avem și partidul Kiss FM. Se întâmplă în această seară în Târgoviște, în Club Castel, Daso Cadoland. Iar mâine seară, Olic și Dan Fințescu transmit live partidul Kiss FM, ediția 164 din Club Fusion. Strejnic! Rihanna, Only Girl in the World. Imediat Impact și Moving Elements Today. Băieții au împreună cu Cristina au și videoclip foarte tare. Îl așteptăm și pe Kiss TV, în cazul în care nu se vede deja, dar credem că se vede deja. Și Caro Emerald vine cu A Night Like This, varianta Michael Sim, Funky Eric. DJ Young și Olix împreună cu voi dăm chiar acum startul la 40 de minute de mix non-stop, neîntrerupt, ne-nimic. Neciopărțit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, here we go! Won't you let me?

Super variantă pentru Caro Emerald, The Night Like This, Michael Sim, Funky Edit. 0722 20 60 20. Dedichisuri din partea voastră, foarte, foarte multe așa pe început de weekend. Vreau și eu un dedichis pentru colega mea de cameră cu mesajul: spor la învățat și baftă mâine la examen. Semnează Cătălina. Salutare băieți, aș dori și eu un dedichis pentru toate fetele de la mine din liceu cu mesajul: de astăzi sunt liber, zice Horia. Aș dori și eu o piesă pentru familia Burlacu cu mesajul: să ne vedem cu bine și la nunta de argint. Andrei și Narcisa semnează. Oh, foarte frumos și mulți ani înainte, nu? Mulți ani înainte, mulți ani înainte, la mulți ani înainte. Hello, Kiss Kiss Remix, aș dori și eu să-i transmit verișoarei mele prin intermediul vostru un dulce la mulți ani. Alegeți voi o piesă pentru ea, mulțumesc, Raluca semnează. Noi am ales noul single, Tom Boxer și Alexander Black, I Feel You se cheamă. V-am pregătit imediat și un Goldies, o piesă din cretacicul muzicii house, Bob Sinclair și Gary Pine, Love Generation. După care ne întoarcem la piesele românești, Ellie White vine cu Nu Te Mai Caut. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi până la ora 22, astăzi back to back. In the mix. Pentru că este vine și nu uitați să intrați și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. tightened up. You know what I'm talking about? Come on. Ascultat, nu te mai caut. Iar voi, e timpul să căutați. Să intrați pe kissfm.ro. Să vedeți ce site drăguț avem. Noul site kissfm.ro. Acolo găsiți poze, filmulețe, relatări, Winter Kiss, Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, clasamente, Fresh Top 40, Romanian Top 100, demisiuni, podcasturi, Partidul, Kiss Kiss in a Mix și multe alte nebunii, concursuri și premii. Tot ce vă puteți dori de la un site al unui post de radio și chiar mai mult, pentru că nu mai este un simplu site, este este o platformă de socializare. Și tot pe site-ul kissfm.ro vedeți poze și filmulețe de la filmările noilor ID-uri pentru Kiss TV, da, începând de luni noaptea, dacă nu, da, luni noaptea a fost lansarea noilor ID-uri, noi imagini pentru Kiss TV. Adică noile jingle-uri de stație, printre care se află și DJ Kiss FM, desigur. Avem și interviuri și relatări și, desigur, videoclipul, ca să zic așa, filmulețul, ID-ul cu DJ Kiss. Intrați așadar și pe kissfm.ro/kissTV ca să le vedeți pe toate. Stromae, Alone on Dance, chiar acum Alvaro Bootleg, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Alone. Alone. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, Kiss Kiss in the mix. Alors on danse. Alors on danse. It's the weekend. Alors on danse. Yeah. Alors on danse.

all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know what I'll say when I see you. Kiss in the Mix, 4 super hituri vin imediat după pauză. Ne întâlnim cu Volta și Deepside DJs, Alessia, Radio Killer și Delia, Sugar Daddy's Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My name is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix, încă 4 piese mixate înainte de ora 9, Voltage și Deepside DJ sau Wanna Be Free. Imediat Alessia vine cu Borona Support, LLP Remix, Radio Killer, Lonely Heart. Și ne întâlnim și cu Delia, vine la mine, exact cum vă spunea DJ Ang mai devreme, Sugar Daddy's și Lipovița Mix. Yeah. said that is once more. You better be sure you heard this before. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. Se întâmplă mâine de la ora 14 la 16. Nu știu dacă v-am nebunit cu chestia asta, dar trebuie să vă spunem din nou. Ne întoarcem la munte! La munte se anunță mega, mega nebunie. Se anunță distracție pe pârtii și multă zăpadă. Am înțeles că o să ningă weekendul ăsta, în cazul în care n-a nins deja. O să fie zăpada de un metru jumate, am înțeles. Dar peste cabana, studioul Kiss FM, avem nevoie de pluguri multe să o dăm la o parte. Iar salvamonții ne-au pregătit câteva surprize. De fapt, împreună cu ei am pregătit încă de săptămâna trecută la Predeal niște surprize. O să le auziți și o să le vedeți weekendul acesta pe kissfm.ro. Ne întoarcem în câteva clipe. Vine piesa Non-House în câteva clipe de la ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Full Vested Radio. Kiss FM. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Do whatever, 'cause I know you're one of a kind. Și începem chiar acum 50 de minute de mix neîntrerupt de nimic. De muzică neîntreruptă și pe deasupra mixată. Împreună cu delichisurile voastre avem Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Imediat Africanism All Stars, adică David Guetta și toți băieții din acest proiect Summer Moon. Și apoi noul single Elena Gheorghe, Midnight Sun. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Friday Party, la Kiss Kiss in the Mix. It's the weekend. Yeah. Thank you. Kiss in the Mix, o piesă foarte, foarte interesantă. Sună în același stil cu single-ul ei anterior. Noua piesă Elena Gheorghe, Midnight Sun, la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20 este numărul nostru de telefon, numărul nostru de SMS, pentru că doar SMS-ul primim pe acest număr în emisiunea noastră, la Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte multe mesaje, câteva sute s-au adunat până această oră. Bine, am mai șters din ele, din cele pe care le-am citit până acum. Și mai ales dintre cele care se repetau foarte mult. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru prietena mea Larisa cu mesajul: abia aștept să ne vedem mâine la chef, vă pup, semnează Kiki. Salut Ovidiu, salut Olix, aș dori și eu un dedichis pentru toți jucătorii de poker de pe palierul 2, mersi, semnează Ovidiu. Special pentru Simona din Fetești, cu multă dragoste din partea lui Ovidiu, și Puia Connector pentru toți prietenilor. O să fie cu siguranță după ora 10. Bună seara băieți, aș dori și eu Andra cu Something New pentru iubita mea Nadia. Știu că îi place mult piesa asta, mulțumesc, semnează Dumi. Pentru gașca mea de nebuni, sunteți cei mai tari, semnează Dorin Craiova. Și mai avem încă unul, sunt Ioana din Brașov, abia aștept ca de mâine să mă mut în predeal alături de Winter Kiss. Până duminică seara voi fi nedezlipită de muzica voastră de pe pârtie, sunteți cei mai tari. Foarte bine, ne vedem acolo, noi plecăm imediat după emisie, plecăm către munte, să ne cazăm în predeal ca în fiecare săptămână, să ne pregătim pentru show-ul care începe mâine. Voi o să fiți acolo, eu împreună cu Dan Fințescu o să fim în Târgoviște la super petrecere și abia dimineața o să ajungem și noi. Oricum, ideea e că începând de mâine dimineața, așa, pe la 10:30, cum ne place nouă să spunem, ne găsiți în Ținaia, în Poiala Brașov și în predeal cu Winter Kiss, weekendul al 4-lea, al 5-lea, ceva de genul ăsta. Nu mai știm exact, l-am pierdut numărul, cert este că vom fi toată iarna la munte cât va ține zăpada, așa cum se întâmplă și în acest weekend. Da, abia aștept să fim din nou pe pârtie, la zăpadă și la frig și pe Olic să-l închidem în studio la 80 de grade. Ela Rose și Giro Manzotti, chiar acum, Know You Know Love. Avem My Beautiful One, varianta LLP Remix pentru Xonia. Și până în My Beautiful One mai avem o piesă. Ah, Gino Manzotti și Sony Flame. Nu l-am văzut, jur, pe bune. Da, păi că era tot Gino Manzotti și Gino Manzotti. Dar ce, Gino Manzotti One Man Show sau ce e asta? Yeah. încearcă unul de la DJ Young și Onyx. Kiss, kiss in the mix. I wanna play with your mind. remixul LLP pentru Xonia, My Beautiful One, la Kiss Kiss in the Mix Special Edition Friday Party. Back to back DJ Anxiolix împreună cu voi până la 10, adică încă vreo 20 de minute, cam așa, nu chiar 25, din câte văd eu, că arată ceasul acum. Nu uitați să intrați pe podcastul Kiss Kiss in the Mix, pe site-ul kissfm.ro, mai exact. kissfm.ro/kkm, podcastul care de obicei updatat la zi, o să punem acolo și înregistrările de la Winter Kiss Kiss Remix. Puteți să intrați acolo, bine, asta vă recomandăm noi, să intrați, puteți să descărcați, să ascultați, să dați like-uri și mai apoi să luați înregistrările Kiss Kiss Remix cu voi, ori las merge, în mașină, în... în metro, acasă, pe bicicletă, pe scooter sau în mașina voastră sport. Nu uitați să intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Continuăm cu un remix foarte tare, Katy Perry Fireworks, Wild Boys Remix, Jimmy Dub vine cu Monday și apoi Black Eyed Peas cu The Time Dirty Beat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Baby, you're a and let it shine. 20 60 20. Mesaje de la voi. Bună seara, băieți, vreau și eu, Sava și Raluca, love you, pentru iubitul meu Marian, cu mesajul I really love you, cu multe semne de exclamație, semnează Oana. O să vezi piesa tocmai e pregătită aici la mix. Hello Kiss, aș dori pentru toți prietenii mei Doc Sauce, Barbra Streisand, în special pentru Andrei, cu mesajul mai ușor cu berea, semnează Vali. Hello, hello, sunt Daniel din Târgoviște și abia aștept să petrec diseară alături de Partid Parion. Salutare, băieți, aș dori și eu. Ne place, place, place de la Roa, pentru că ne place, place, place, place Kiss FM, Laura semnează. Vreau și eu Dansa Bonito de la Narcotic Sound pentru toți colegii mei de facultate. Mersi fain, Sorin Nache din Cluj. Bună seara, Kiss Kiss Remix. Petrec cu voi și vara și iarna, în fiecare zi alături de voi. Sunteți cei mai tari, semnează Roxy. Și mai am eu încă unul, salutare, băieți. Vreau doar să vă spun că vă ascult în fiecare seara săptămânii, cât și în weekend la Winter Kiss. Sunteți cei mai tari, s-o țineți tot așa, semnează Ana Maria din Deva. A, de la distanță, pupici la Deva, mulțumim mult. Ultimele două piese de la noi vin chiar acum, Sava și Raluca, love you. Și apoi Swedish House Mafia împreună cu Pharrell, Your Name. E început de weekend, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Friday Party. Skibidi-babidi-dubidi-woo. Kiss FM. Hey! With my boy making love in my bed.

Mafia și Pharrell, Your Name. După săptămână de nebunie în care ne-am întors în formula completă, DJ Young și Olix, iată-ne frumos pe final de săptămână. Dar continuăm mâine la Winter Kiss. Ne auziți de la 2 la 4. N-avem pauză, oameni buni. Nici măcar o pauză, nici măcar o zi. Nici nu măcar nu avem nevoie, pentru că avem energie foarte multă. Winter Kiss Kiss Remix, așadar mâine de la 14. Totuși, vă dorim un weekend plăcut de la ora 23. Al Mucii Constantin vă dau întâlnire la Kiss FM Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody. What is this place?